Amama, non bizi dira Osaba Luis eta Izeko Begoña? Araban bizi dira. Baina non? Amurrion. Entzun ondo. Aupa, aspaldiko, zelan? Ondo, eta zu? Ni ere bai, non bizi zara orain? Orain, Zarautzen bizi naiz. Orain entzun eta errepikatu. Ahora escucha con atención y repite. Aupa, aspaldiko, zelan? Ondo, eta zu? Ni ere bai, non bizi zara orain? Orain, Zarautzen bizi naiz. Amama, eman mesedez Osaba Luis eta Izeko Begoñaren helbidea. Ia, idatzi. Elexondo kalea, 8, bigarrena A. 0, bat 0, bat 3, Amurrio. Araba.